وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. دین مخ کی آیتوں کی دا سلام حکم بیان کو کہ مسلمانان پخل نیس کی کلا یوزے کی گی یا دیوبلنا جدا کی گی نظری بات یوبل باندے سلام چاہی او سلام سردار اس پتی گی او سلام دادا اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرفنا یو تحفدہ یو نیک دعا دا او دا اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرفنا دا یو سلامتی آدھا دیر رکوع کی بیان ردی خبری کی گی چکلا مسلمانان دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آد سنگ نفاسی دل تب ہم سلام دو رسخطی یعنی سلام دو واپس کے دو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نیچی دادا غید جند و دا حیات سرا مسئلہ تڑلے وا اس مسئلہ دادا چی او مجلس کی یا انسان ناسوی او دلی مجلس نا کل دے رسخطی گی ندی با سلام واچی او دہا غا مجلس نبا دے روان شی دا آداب دی چاہی دا مجلس دی او دا احکام اسلامی دی چو ہم یو بل سربا ملاقات پا سلام سرکی سپیکر کار نکل شیئر دی دارا کار کئی دائیت میں انکار کئی پر سپیکر نکل اسم میں دارا سلام سربا دی یو زیکی دی او سلام سربا دی دی یو بل نار ستی دی دی حکم اللہ تعالی بیانی او دیمہ مسئلہ دادا چی دیر کونا مخی پا سورہ نور کی سمر احکام بیان شوی گی یعنی پا احکام قرآنی بھی لکی گی او آغا زمانگا دا معاشری سرا تنلی شوی احکامو کتاب سیاد بھی دا طول دا سی احکامو چی پا دی سرا دا دی حیائی بندش را تلو دی حیائی پا دی سرا بندی دلا چی دا سمر احکام مخی بیان شوی گی دا احکام قرآنی ہو او پا احکام قرآنیو باندی عمل کول دا ضروری واجب اور لازم خبر دا دا احکام دا اللہ تبارک و تعالی دی کنگو انسان چی پا دے باندی عمل گنی کی دا قیامت پر از دا انسان نا دا دی مطالبشتا چی دا حکم ما در لگلے پا دی حکم باندی تا سمرا عمل کردے او بار بار مسئلہ دا پیش کی گی بیانی گی چھو قرآن دو پہ دغر از باندی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ دربار کی زمان گا اس کا خلاف استخاصہ گئی چھو خدای دا جس تاچھا تا لے گلیم صد پارا دے لے گلیم دے خلقو خمات شاکڑی وا او زمان پہ احکام باندی دے خلقو عمل نو کرے نو اللہ ذری اولی بات قوم تا لے گلیم فیصلہ با مرورا پہ دے باندی کی گئی نو اس پہ دے رکو کی دا آغا احکام بیان کی چھو کم احکام دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف نبی گوڑے بعض احکام قرآن بیان کری دی اور بعض احکام حدیث ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی نو پہ آخر دے دی سورہ نور کی اللہ تعالیٰ دا فرمائی چھ احکام دے پیغمبر علیہ السلام دا پشان دا احکام دے چاہی دے قرآن دی لیکن سنگا اگا واجب العمل ہو قاغیب آگے عمل ضروری ہو لیکن نبی علیہ السلام کو فرامین باندی دزی پہ ارشادات باندی دزی پہ احکام باندی ہم عمل ضروری دے کم یا انسان چک نبی علیہ السلام کو طریقے باندی عمل کو نکلو لے تو ہم دا قیامت پر از باندی بات ازن آپ کو اختن کی گی پیغمبر علیہ السلام بوئی چھ ما تا تا دا احکام روڑی ما تا تا دا طریقے روڑی دے تا زما پا دی طریقوں باندی عمل اولی ندکڑے او جہر کر زما پا طریقوں باندستا عمل نشتا نو لہاں زادستار پارسو کوم انا پڑا سوچ بیاو کہے چکل اللہ مخفشی رسول اللہ مخفشی نو بل صدا سے زی خونشتے چالتے یہ انسان التجاو کی نو پا دی رکو کی بیان صرف اور صرف تدی خبری دے چی احکام رسول اللہ پا شان دا احکام دا قرآن دی واجب تعمیل دی پا دی بانے بہم تاسو عمل کوئی یو مسئلہ دا بیانی دی او بلا مسئلہ دا بیانی دی چی پا غوص را باج امور بدا سیو چی پا غی چی با غی دی چاہتا دی زیرہ کسانو تا ضرورت ہو چی کم کسان اکیار وی ماہران وی تجربتار وی زیرہ خلق وی نچی او مسئلہ بدا سرالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دا کسان را جمکل او دا غی نبی دی پا بارک رہ اغسفلا مسئلہ دی او مثال دی درکم دا غزوہ خندق پا موقع چی کلگن کو پا را جمشل اور دا خف سکڑو چی بالکل دا چاد مدینی منووری دا خف تا بدا خف تی سرکو لوٹا بدا لوٹی سرکو ابادی بفریدونا کول با ختمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کل رپورٹ باو رسیدلو نبی علیہ السلام صحابہ را جمکلل صحابہ نے مشورا را غستا چی پدی وقتی منگا سوکو منگا سکو الپکار دی داوی لکی کی حقا اجتماعی کارتا چی پدی کی دا اصحاب رائے رائے تضربت وی چی دا غی نپدی کی یو مشورا واغس دیشی نبیا دا غی حکم دا اللہ تعالی بیانی چی کل دا سی مسئلی دا پارا تاس را جمع شوئے نبیا تاس اپل دنیوی کارونا اپل ضروریات شاک اپری دے دا اہم مسئلہ دا پدی غور پکار دے آن پا چرتا یو انسان تا دا سی یو معذرت اور ضرورت پیش شو پیغمبر تا دی بیا درخواست پیش کی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی اجازت ورکو چی بھائی کچا تا تا اجازت کئے رسخت ورکے اور تنار کئے دوار پہلو باندے اقبل نظر واچوا اس اندہ مسئلہ دا کچر تا دا سی یو موقع آگلا چی پاغی کی زمان بادشاہان اور زمان میر مجلسان یو مسئلے دا پارا اہم کسان را غن کی اور دا غینا یو رائے معلومی نو تر سو پوری چی دا مجلس برخاص نوی نو دا کسان بھی کوشش دتلو نکی اور ہاں تا اہم ضرورت ور تا پیخ ہو ندیاد درخواستو کی لکہ صحابہ کرام آداد داسیو چی آم مجلسوں کی با مغی کلے او ضرورت دا پارتلل مثلا بدن با دے زخم چر تا مات شو دا غینا پی دوی نبائی گی یا دا سی دا زنانوی پا مجلس کی او غیبان دا سی بیماری را علا چی دا غٹین کی اغیب یا دنات سے قابل نوی نمطلب داری چی اغیب اجازت غفتلو ملک دا سن چی منگا اجازت غارو دا طریقہ دا غیب ہم دا معرف القرآن لکلی دی دا گتا بے دا سی اچتا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با غیت اجازتو کو چی چرتا اہم مسئلہ اور اہم ضرورت دا تپیخ تے ورطا بے اجازت اکلو چی تتلیشی اسم دک کا مسئلہ شوا دکا سے اہم مسئلہ وا چھ پاغی کی دکا کسان راجم شوی وی اور دیو یو برائی چھ دکا رسکی کی معلوم کیا تھی کی چھ بھئی دی مسئلہ کے رئیس تاسو صدا آراز تاسو صدی نبیاد مجلس نہ پاسی دل ندی پتا تاسو پوری چاہتا تے سلمی شوی ہاں تے یو انسان تا اشد ضرورت راگے در خاصوسم کولیشی چھ بھئی ماں تا دا ضرورت دے میر مجلس ہر سوک جیوی اگر اب اجازت اگواری اور دی بلاشی دا حکم اللہ تعالیٰ بیانی او دین ارستو چی دا منافقانو پا دا مجلس کی سنگ ناستا وا یا ستر قوا دا اگئی حقبت خویم پی اللہ تعالیٰ بیانی چی منافقان دو خوال دا سے مجلسنو ترات للہ او پچر تواب دو تو پا زید دی باندی چی اگئی پر اخیر پوری پا دی مجلس ناستو کی او با قویدل او با کشیدل دیو بل شاعت بشو دا سے بہت اختیدل اللہ تعالیٰ وی دا سے تاسو مطوئے کنا ضرورت چی دکمی خبری دے اگی پوری تاسو کی سارتیا اوکے یا مسئلہ دا بیانی کی چی پیغمبر کر تاسو اگل لئی یو کار دا پارا مدہ پیغمبر دا بلنا مشان دا عام خلق دا بلنا مدن ہے چی سانے کا فلانی او بلنا مسلام علم نخیر دنا دا پیغمبر بلنا بل شان دا او استاف عام بلنس کی بلنی بل شان دی مدہ پیغمبر بلنا تاسو پشان دا عام بلنا مدن ہے چی پیغمبر تاسو رو گفت لئی او خبری دا پارا نا تاسو جی قربانا غزائی کے حاضری ہوگئے اور اب یاد آگی نا رسول تاسو معلومات کے لئے یو مسئلہ دا بیانی گی وزرت عظیم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی آب و خلق دا طریقہ دا کیا غیو بلتنون آخلی نو دی بہت دے منافقانو اور یاد یہودیان پیغمبر علیہ السلام کا کہ آواز کونو نا دا غیو نم مبارک ہے اغسط دو اللہ تعالیٰ ویتا سبدا سنگو ہے خلا تاسو دا قرآن کونو گو رہے داون نا ترخیر پوری ما سیواد دودریو زیمونا اللہ تعالیٰ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں محضہ مبارک نا دے اغسط دے یہ دودری زیمونا دی چپائی کہ لفظ محمد راغلے دے لفظ دا احمد راغلے دے چی دا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے محضہ دی دے دین علاوہ اللہ تعالیٰ چی کلہم بلنا کرے دے پیغمبر تا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول سوچتا سوکم پدی الفاظ سرے کرے دا اشارہ دے دے خبر تا چی تاسو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم مبارک دا سماک لے چی یا محمدو یا احمدو صلی اللہ علیہ وسلم دا د تعظیم او د آداب نه خلاف دا تاسو چې کله نبی علیہ السلام ته आवाज کوي یا حبیب الله یا نبی الله یا رسول الله چې کله هغه ساته حاضر وو نو آداب دا چې تاسو به نبی علیہ السلام ته نوم ناخلې دا نوم هغه خپل د پیغمبر بیا د دې منافقان او يهوديان وداکار کو نو مسلمانانو ته دا تعلیم راغلو ننم که تاسو ګورئ اکثر چې موږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نبی علیه السلام دا چې وایو او مسلمان د حضور صلی الله علیه وسلم دمره تعظیم او عبادت کوي چې ګورئ اسمه محضن اخلي فقط تاسو خیالي اسمه محضن اخلي ورسره دا مسله دا چې دا حکم د مشرانو د پاره هم دی چې کوم کسان زمونږ استاد مشران وي په اعتبار د عمر سره په اعتبار د دین سره په اعتبار د مرتبه سره دا هغه آداب هم د دې چې هغه تا هغه نوم سره بلل دا هغه صدا دا بی ادبی را هغه تا پتا چې الله مستعملیږي چې هغه لفظ کی تعظیم وی هغه دلالت په سبا نه کوي په عظمت باندې کوي دا په احترام باندې کوي ګور په لاس ته سره نوم نه اخلي مشر دی دا هغه نور مشرانو ته نوم نه اخلي بلکې دا ادب والے چې کوم لفظ دا هغه استعمال کیږي نمن لاندا تعلیم راکې چې تاسو د خپل مشرانو نوم نه اخلي نن سبا اوسې پتا کې سنشته ورکه مونږ ته کې بوي دا یلو بابا نوم مواد دي صاحب وي دې دا انزول دې داري او څوک نوم دي ور سره آتا کا کا ما ما بیا دې سره سکے نه قال نوم ولا ما خپل چې ستان مشر دې دا هغه اکرام کو دا هغه تعظیم هم دا دې چې دا چې الله مستعمل وا کو داري دا هغه اسم محض دا نوم ماخلا دا د دې احکام اخیری رکو ده په دې کې بیان ني انما المؤمنون يقين المؤمنان حصل کوي چې کاملان مؤمنان کوم کسان دي الذين دعا کسان دي امنوا بالله چې ایمان وروړل په الله باندې او رسوله او پر رسول الله کامل مؤمنان هم دعا کسان دي چې په الله باندې ایمان وروړل په رسول الله باندې ایمان وروړل فایزا کانو ماو تر چې وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په مجلس راغی کې علا امر دیو کار په بار کې جامعین چې هغه کار اجتماعي وي انفرادي نه وي مثال داږي دسی وي مثلا تو مثلا د جګړې په اړه کې راځي فلني چې دای کو فار په باندې حمله کوي یا مو په هغه باندې حمله کوي کمانډران برا جمع کی اور فلر سیا غ میجران جن اعلان کرن اعلان دا برا جمع کی هغه نه مدې بار کوم مشوره والی چا موږ ستوري په اختیار کړو ته تاسو ما د غزوه خود په اړه د غزوه خندق په اړه کې وی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره سره وکړه اور یاد دینا مراد مسئلہ دے چاہ دا دا عام منزنو دا منزنو میں اجتماعی طور سر کی گی یاد دینا دی جمعی یاد آخترونو یاد دینا علاوہ بلی و مسئلہ چی دیکھ شیطہ ایک مشورہ غسطلوی تو چکل دا چی و معاملہ چی تا پیغمبر سر بی علا عمر ان چیوی دے پیغمبر سر آف دا چی و معاملہ چی جامعین چاہ جمع کون کی بی یعنی سوی یو عمر اجتماعی بی چیتا ایک رائے دے چاہ تا دے سائے دے رائے تو ضرورت بی چی کم کسان صحیح رائے والدی فکر والدی کی هغه کسان ته ضرورت وی لن یذهبوا ندا مؤمنان زنا ده دغه مجلسنا حتا یستاذنوه تر دې چې دې اجازه وغواړي د حضور صلی الله علیه وسلم نه چې کله ګوره ته دې ضرورت نو کله خو دې زنا ته که ضرورت پیښ شه نو بغیر دې چانه دې اجازه نه بیا نه زی حضور صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغواړي هغه خپل عذر ورته مخکې کی مثلا ته مثلا تاسو سماوي کپا دغا مجلس کی زنانہ بھی اغیبا ندا سی بیماری رالا چی بیا قابل دنا سر جماعت میں بھی یا دغا مجلس کی بیماران دی دا سی بیماران چی زخمیان دا غی زخمون کلوشی مسل تا مسلا یا بلا دا چی اہم مسلا راشی ضرورت ندی بغیر دی اجازت نزینا تا مومن صفت داری چی پفت باری تکینا اجازت تغواری او ان اللذینا پتا اجترا آغتا سان یستازنونا تا چا غی اجازت تانا غواری بکلو اولائک اللذین دا حق کسان دی یؤمنون باللہ چی دی ایمان نوڑے دی پا اللہ باندے و پا رسول اللہ یعنی دا مومنان دی اللہ تعالیٰ دا کم کسان چی جازت غواری دی ضرورت پا بنیاد او دوی زی دا منافقان ندی دا خالص مومنان دی کامل مومنان دی فا از استازنو دا کل چی جازت غواری استانا اے پیغمبر آلی باز شان ہند پار دا باز کارون اقبلو دی خبر ضرورت دا پارا دا کار دا پار استانا اجازت غواری چی جی دا مسئلہ دا او ما تی اجازت پا چی دیل لاشم نفاظن تی اجازت کوالی من ها غچات شیط من هم چی تغواری دلوینا چاہتا دی ارادہ دا علیکہ دا کسان دی آن کسان دی اجازت او کلو تا دی پتلو باندی پا دی مسئلہ سا اثر نتوی دن لازشی لیکن کم کسان چی پدی که مشران دی مسئل پا مسئلا او اغی اجازت او غواری انو تاس بورتو ہوئے چی نتاس مزر تاکو اغا پیسلا احما دا اغا چی دی کنسری و مرکزی کردار اغی سر آداتی کنو تاس بنا جائے نغرس پیغمبر علیہ السلام تا بیا دے اختیار ورکو شو چې چا دې اجازه وکړو کای او چا دې اجازه وکړو نه کای ډوړه خبره تا دې سو کو دې غلط تا وتا سمه ورثت الله الله عزيز پر ماتي غړ د الله تعالی نه کلی سدنا رسوا ګره مسله دلته کې دا ده چې دا او اهمه مسله دا چې کومه مسلې د پارا دوی راځي مشوي دي دا معلومه ده چې اهمه مسله ده اوس دا کم کسان چې اجازه غواړي د یو ضرورت لپاره نږدې په ذهن کې دا ضرورت د دې مسلې نه با اهمي او حالان کې نفس الامر کې پتا سي نږدې ذهن کې بدای چې دا اوس کومه مسلې د پاره موږ ناسيو دا ما ته چې کومه مسله ته خشوا دا اهمه ده او حالان کې به په دې خبره کې خطا وي اجتهادي غلطي به نه شي ویلي هغه کار به دومره اهم نه وي لکه څنګه چې دا مسله اهمه ده نیونو او قصور دوگو نو پیغمبر در پارا دعا اگر چی دی اجازتو گوختو اگر اقبل اجتحادی مسئلہ واچی زمان دا معاملہ دنید دی معاملین احمد دا او حالان کی دا چکم معاملہ کی دینا سی دا با احمد بی اگر با احمد نبی لیکن دا اقبل اجتحاد سر اگر احمد بنالا لہذا قصور دینا پا دی صورت کے شئے دے لہذا در پارا ما کیو غارا و دی مسئلہ کوئی شئے وستغفر او یاد آده گو رہے دا کمکس چلارو دا دی ضرورت دا پارا اجازہ دیو گوکتو گوچی دا ضرورت اہم ہو لیکن یاد ساتھائی یو قسم ترجیح دا دنیا را لکا دین والی دی صورت دی دا دلتا جسم مجلس شروع دے دا دین پا حوالا باندے شروع دے اور دا کم صلی چی دا پر ضرورت دا پارا اجازت غواری گوچی دا ضرورت دا اہم دے لیکن بیا ہم صورت پا دا جوڑ شو چی غوروارو دا دنیا را دے پس باندے پا دین باندے نتانیو قسم قصور دے نزد اللہ وی وست اکفر لہم اللہ دا دوارا وجہ گو ریاد ساتھ ہے ورنہ نوک دے کہ اولو اسے فارو غاری سے گناہ شوئی چی جازت دا پیغمبرو کو بیا سے گناہ دے چھتا دے پارا مافیو غارا وجہ پا کے دا گردوش کے چی دا دا پا اپن اجتحاد سارا کمشے اہم گانا لے رے کی دیشی نفس الامر کیا کہا ہم نہیں تو قصور کے نراغے تو دا پا ذہن تو آگا ہم خواہ نفس الامر کے نو پیغمبر کو اللہ مافیو غارا یا کم از کم صورت خدا جوب سے کہنے چھتا دنیا تر دیرہ لکو سبان دی و دین باندی صورت کو ادا دے کنا چار کنا دا صورت ترجیح دنیا را دے پا دین باندی پیغمبر بیتو اللہ مافیو غارا دا تکی آگ ساتھ ان اللہ آبتا اسر اللہ تعالی غفور و خون کر رحیم مہربان دے اللہ بخنے کے مہربان دے دون حکم لا تجعلو مگر دیتا سو اے مومنان دعا الرسول بلنا دے پیغمبر علیہ السلام بینکم پر یسکل کے کدعائے بازکم بازا پشاند بلنی بازستا سو باز لرا لیکن تا حضر دوشی پیغمبر منگو بللو عام کچی او سلے او بلی لانو لانو لانو دوار سو رکنا برابر دی دا سمکو اے کنا دے پیغمبر بلنا خبر شاند پیغمبر چی تاسو او بللے تاسو بخام خاقا مجلس بزان بسو ہے تاسو دا پیغمبر بلنا پشان دا خلی بلنی مدر دو ہے چیزا مایا سری پس اس کڑیو لے گا چراشا حالکا سمرا اہم کار بنی پریگد ہے مطلب داری چی پیغمبر تاسو پس سڑے رو لے گو تاسو او بللے ندا بلنا پشان دا آمی بلنی مگر ہے تاسو اگا میدان دا زان بسو ہے ٹیچ کیا دے ممانا لا تجعلو تاسو مگر دو ہے حقا بلنا دا پیغمبر علیہ السلام پر اسم مازد سرا لیکن تاسو چی او بل بلے یو بل تاواز تو ہے تنم سرا تاسو مو یا محمدو یا احمدو صلی اللہ علیہ وسلم تاسو مو ہے تاسو سوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ نورا خاصم رجی دیر دی کو نلی نو مطلب داری چی تاسو خپل میں اس کے سنگ یو بل تنمونا اخلے نو دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم و داری دادا و مدار چیتا بتانم ناخلے اغیتا با بلک مستعمل ہے صفات دا پیغمبر دی لا القاب دا پیغمبر دی تاسو بدا غی تعظیم کو اخبر میں اس کے جو بلک سنگے چکے ہوا ہے تاسو چکے با پیغمبر پناہ ہے سورہ حجرات کے با انشاءاللہ جدی تفصیل داشی درے ممانا لا تجعلو تاسو مگر دوے دعا الرسول حکم دا پیغمبر پنی اسفل کے پشاند آر اختام دا باز اس تاسو با تاسو دا پیغمبر حکم پشاند اخبر خبر و پشاند اخبر حکم مگر جو ہے دا پیغمبر حکم واجب التعمیل دی چاہ در تکم حکم کائی بانی با عمل دے درے مانی دیتا چی دا دعا کو مانا اخبر سرا چی پیغمبر تاسو او بدلے نو دا پیغمبر بلنا اخبر بلنا یو شان مگر نای دعا کو مانا دنو مغسطل سرا چی تاسو پیغمبر تا اسم محضن و ماخ لے لکا اخبر مرکی چی تاسو یو بل پنو سر را بلے او تاسو تمہیں پدی کہ مسئلہ زمان دا کابیر ہم دا چی زمان دا کابیر دینا آگئی تبا مانگا اسم محضن آخلو نم دے ناخلو بلکہ آگئی دا پارے چی کم القاب دی یا نور کم صفات کی تاغیبان دے بیادو مشن سالی تبا فلانیا تاسو نم ناخلو نتا کاجی بابا جی بابا جی لا لا جی شل خبر دی کنا الفاظ هغه دا سب د پاره چې کوم استعمال دی فزید دی باندې چې ځان مشرت تا غو مخلي دا بیا د بیدا دا الفاظ او توه د ماجه د کوم الفاظ وي یا کوم اصطلاح نور دا چې الفاظ وي هغه الفاظ او کوم استعمال کی چې دا شان مناسب کوم الفاظ وي کومند او تناخ دی داري مساله تعلیم منتظر اغره مساله د دعا درې معنا می سو کو حکم چې پیغمبر علیه السلام احکام تاسو داسې مګړای لکه خپل نیستی چې تاسو کوم احکام دي قسمت او د اسمان فرق دی قد یعلم الله بیجن الله تعالی الذین اعتصان یتسللون چې کویږي منکم د مجلس تاسو نه لواغا په داسه حالت کې چې دې پښې د بل مسلمان شاته لواغ نه لکېږي استفاء په غواړي ته ګوره تاسو اوس مجلس کې کنا مجلس ته منافقان ناشته اوس په دې مجلس کې خبرې کیږي لیدا چې یو بل ته وګورئ چې لکه چا خیال دی وکړي د مؤمن شان ادا سي کښ او خوېږي الله دې دا منافق صفت دی منافقان صفت نه کوي چې تاسو او خوېږي او ځان پټ کړي دا به نه کوي قد یعلم الله فی جنی اللہ تعالی حقا ثانیہ تسللونا چی خوئی گی منکم استاسنا لیوازا پتا سے حالت کی چیدئی پرشی دبل سریشا دبل سریشا تا پرشی علاقہ فضو تنخکار اندار دبل شاکا تا کی گی جاس مطور داد منافقان صفت فل یحضر اللذین قابقاو دیری جا کسان یخالی سونا نمری چا غی مخالفت کی دا حکم دا اللہ تعالی دا حکم دا رسول اللہ علا ان تصیبهم جو برس دیتا فتنة یا مصیبت دا دنیا کے قاعد پا دراشی سیبا تاسو گو رہے چیزا اللہ و دا اللہ دا رسول دا احکام خلاف ورزی من دو عرص اشتا بیا مقاعد تے گرانی با دراشی او گو رہے اسمان سر خبری کے اوہ باچا بدل شو باچا نے بدل اللہ تعالی وی تاسو زمان دا حکم نسٹتا ہو کو تاسو دا پیغمبر دا حکم نسٹتا ہو کو او قدی قرآن کے در قوان چکم سرے زمان دا احکام ہو او زمان دا پیغمبر دا طریقے نسٹتا ہوئی گرانی با تزر ریاض ساتھ مسند آگا چدا گرانی اور گرانی اور سن کے سنتے اللہ تعالیٰ دے بادشاہان کا بتنزل نہ کو وزیران کا بتنزل نہ کو پارلیمنٹوں کا بتنزل نہ کو یاد و ساتھ ہے دامن چی گرانی ہا ہا فلانے داسی شو اور فلانے آقا سے شو داسی چلے ہو کو نہ دلتا وہ رہے چو کم سلی دا اللہ تعالیٰ دا احکام نہ غالا توقع اللہ تعالیٰ سوی تصیبہن فتنہ تن گرانی با پر آورا گرانی فتنہ دلتا عبارت دل جانا اور شیب اور تکران کم دا انسان نن سبا کور په خپل ژوند کې تنګ دي چیغې وهي چې موږ سره دا وکړو لږ سوچ وکړه الله تا ته سوئ کمبخت شپه ورځ د الله د احکامو نه غاړه کوئ چې خدای پاک راټینګړی نو اوس چغې سره وایي بادشاهانو ته سله نسبت کوي بد ته سله نسبت کوي دا تا په خپله کړي دي او درېمه معنا چې تاسو د الله تعالی د احکامو نه سټ مته وایي ورنه ظالمان بادشاهان به در باندې مسلط کړي ها ان تصیب او فتنتن فتنه ویل کېږي ظالم بادشاہ کا چته دا الله دا احکام نسټ تاو کنه خدای په در باندې ظالمان مسلط کی میچ دا په موږ مسلط کی نو نه مسلط کی هو چان هم کی له کول نبی پکار ما تا دا الله احکام ترې خاو دو او په خدای صفات هي سلا دا قاحت در باندې راولم ګرانی در باندې راولم ظالم بادشاہ در باندې مسلط کوم ټول په موږ کړی دی سره کړی کوم دې سړي ځامن شو دا الله تعالی احکام مومنل ګوره قاحت بنوي ګرانی بنوي عادلان بادشاہ نی خدای پنگ بانی عادل بادشاہ را ولی عادل بادشاہ با لغازی چی تا پکل خادل شی کنا فیسلا خدل تهوری دا کنا چی تا دا قرآن احکام امان خدای بدر بانی عادل بادشاہ را ولی چی تا دا خدای دا احکام امان دا ولی خدای بدر بانی ظالمان مسلط کئی انتو سیبهم اوبر صدیق فتنتن قاعد گرانی و ظالمان بادشاہ امدو فی مسلط کن او مصیبهم یا بور صدیق عذاب نظیم عذاب دردناک آخرت کی آخرت کی معلومه خبره ده چې خامخا دا عذاب ده بیا په کومو کسانو چې دا الله تعالی د حکم نه مخالفت کړی دی چان چې دا الله د حکم نه مخالفت کړی دی خوشحالي کی دی نه شی دغه ده او مصیبهم عذاب نظیم هم دلته دی بل څه نشته ښه الله په آخر په صورت کې بیا اعاده د چا د توحید د باری تعالی الله خبردار و رہے ان للہ پتاي سره دا الله په اختیار کې دی ما هغه زنا چې اسمانونو کې دی ول ارزه چې پزمکو کې دی پزمکو کې دی پاسمانونو کې دی داسه هم کې دی دا دا الله تعالی په اختیار کې دی دا دا الله تعالی مملوک دی دا دا الله عبید دی بس خو خدای الله دې چې کوي قد یعلم الله تعالی عالم دی ما په هغه حال باندې انتم علیه چې تاسو یې پاره چې تاسو مؤمنان یې کوم منافقان یې الله تعالی ما ته معلوم نه کنه چې خلک نه بزان پټه لیکن ما نه خلک پټه ده ويوم يرجعون فاخر السراب الرجل شديد اليه الله تعالى فينبئهم خبر بك بما فعل اعمال عملوا كليكم كل دي خير كل دي وشر كل دي په کوم راه چې دی راوګرځول شي الله تعالی بس په هغه راه الله تعالی بیا دی کوي چې تا کړی او تا دا کړی والله الله تعالی بكل شيء عليم بحر او شی باندې عالم دی پی شکا مومنان کاملان الذین دا کسان دی آمنو باللہ چی ایمان روڑے پا اللہ باندے و رسولی و پا رسول اللہ و ازا تانا ماہو کلچی بی پیغمبر سرا علا عمرن و معاملا جامعن اجتماعی کی یوکار اجتماعی وی لم یزحبو ندین زیدہ مجلسنا حتی استاذنوہو تردی چی جاگو تغاری دا پیغمبرنا ان الذين فتاك سرا هغه کسان یې استاذنونه تا چی اجازه خوارستان او لایک الذين دا هغه کسان دي یؤمنون بالله چی ایمان وروړي په الله باندې او رسوله او پر رسول الله فایز استاذنونه تا کله چی اجازه خوارستان له بعد شان هند په ځکارونو په لور دپارا فازن اجازه وکټه له من هغه چا ته شي ته منهم چې غواړي د دې نه چاته اراده دي وي او چې چاته دې اراده ني اجازه تا وي تم کوا واستغفر لهم الله دې لپاره معفو غواړي د الله تعالی نه ممکن دا چه دینا اتحادی غلطی شوی بھی یا ترجیح دا دنیا را خدا خام خواه صورت دا دنیا یعنی ترجیح دا چاہ دا صورت دا دنیا لے پچا بانے پا دین باندے ان اللہ بشک اللہ غفورن بخن کے فرحیم میارا دانا دے لا تجالو مگر گئے تاسو اے خلق دعا رسول بلن دا پیغمبر بینکم پا نسبل کی کا دعا بازکم پشاند بلن دا بازست تاسو بازو لرا یعنی تاسو اغل نم سرم بلے او یا پیغمبر چې تاسو ته خبر او کړه دا په شان د خپل خبرې مګر زه یا پیغمبر چې تاسو حکم وکړ دا په شان د خپل احکام مګر زه اب یعلم الله پتاي سره پیژني الله تعالی الذين هم منافقان يتسللون چې کوئی منکم د مجلس تاسو نه لواضا په حال کې چې کوټی کې د شاګان د نورو فلیاذر الذين اذيري هغه کسان يخالفون عن امره چې هغه مخالفت کوي د حکم د الله تعالی نه ان تصیبهم جو پر سبیتا پا دنیا کے فتنہ کن قاب گرامی اور مسلط در کشی ظالمان بات شان او یصیبهم یا بور سبیتا پا آخرت کی عذاب و نبی مذاب درنا الا خبردار ہو رہے ان للہ بے شکت اللہ پہ اختیار کیلئے آغا سزنا چا اسمان و نبی دی والارض اور آغا سزنا چا بزمت کی دی قد یعلم اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ علم لما پا حق حال انتم علیہی جیتا سفاہی اتاغر ایمان حال دے او قدن اتاغر ویوم یرجعونا او پا حقرت سوا پس پر کے اشدا خلق ریح اللہ تا فیونبیوہم نقبر بکی اللہ تعالیٰ بی بما دا حق او بد آمالنا عمرو چلیکم کریم واللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ شین علیہ